ثابت قدم مولا، کمر توڑی ہے عیسیٰ نے، دبایا نفس و شیطان، کمر توڑی ہے عیسیٰ نے، دبایا نفس و شیطان، کمر توڑی گئی شیطان، دبایا نفس و شیطان، نہ کرنا حشر میر سوا، میرا رکھنا بھرم مولا، نہ کرنا حشر میر سوا، میرا رکھنا بھرم مولا، مہ رمضان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا، نہ کرنا حشر میں پرسش، میری ہو بے سبب بخشش، نہ کرنا حشر میں پرسش، میری ہو بے سبب بخشش، نہ کرنا حشر میں پرسش، میری ہو حشر، نہ کرنا حشر میں پرسش، میری ہو بے سبب بخشش، عطا کر باغ فردوس از بے شاہ امم مولا، عطا کر باغ فردوس از بے شاہ امم مولا، گناہوں نہ کرنا حشر میں پرسش، نہ کرنا حشر میں پرسش، میری ہو بے سبب بخشش، عطا کر باغ فردوس از بے شاہ امم مولا، رسول پاک کی دکھیا ری امت پر عنایت کر، رسول پاک کی دکھیا ری امت پر عنایت کر، رسول پاک کی دکھ یاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں غم زدو آفت نصیبوں پر کرم مولا، مہ رمضان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا، سجدے میں کر حضر و کرم مولا، وعشاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے، بے شاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے، اللہ بے شاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے، بیشاد مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے، چلے عطار تھے روتا ہوا سوئے حرم مولا، سگے عطار تھے روتا ہوا سوئے حرم مولا، سگے عطار تھے روتا ہوا سوئے حرم مولا، مہِ رمضان کے سجدے میں کر فضل و کرم مولا، مہِ رمضان کے سجدے میں کر فضل و کرم مولا، مہِ رمضان کے سجدے میں کر فضل و کرم مولا، صلوا علی الحبیب معاف فضل و کرم سے، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا ہو عطا یا خلد میں سرور کہو عطا یا رب تیرے حبیب اگر قبر جگمگا یا رب میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس اگر مسکراتے آ جائے تو بالیقین اٹھے قبر جگمگا یا رب ہماری ہے عید یا اللہ نبی کی دید ہماری ہے عید یا مصطفیٰ یا رب تلے نہ حشر میں عطار کے عمل مولا تلے نہ حشر میں عمل مولا بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب بلا حساب ہی تو بخشنا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، راشقان رسول، پاکستان میں چند ہی لمحوں میں ماہ رمضان المبارک کے محترم اور مبارک مہینے کی آمد ہو جائے گی۔ چند ہی لمحے باقی ہیں، اللہ پاک ہمیں باخیر و عافیت ماہ رمضان سے ملا ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ ملا ہے، اور ہم اس مبارک مہینے کی قدر کرنے والے بھی بنے، اس مبارک مہینے کو عبادت میں گزاریں۔ اللہ پاک اس مبارک مہینے میں بس اب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں بے حساب بخش دے۔ الحمدللہ عز و جل، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہزارہا ہزار اسلامی بھائی پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے تشریف لا چکے ہیں، اور مزید عاشقان رسول تشریف لانے والے بھی ہیں۔ یہ ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے کے لیے پورے ماہ کا اعتکاف کریں گے۔ تو ماہ رمضان کی کیا بات ہے کہ اس مبارک مہینے کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اور رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ ماہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، یعنی پاکستان میں تو آج پہلی رات آئے گی ماہ رمضان کی، تو سنیے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جب کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم یان سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا، اور شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ 4، اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمائے، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پر سرور ہے، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام تطوع یعنی سنت ہے، جو اس میں ایک نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غم خاری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، اور جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ پاک میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ پس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، 2 استغفار کرنا۔ جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، 2 جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی اس میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں اور عظمتوں کا خوب خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجائیں کرنی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ رمضان میں خوب خوب نیکیاں کریں۔ چند لمحات رہ گئے ہیں، چند لمحوں کے بعد میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی پاکستان میں ماہ رمضان کے مبارک مہینے کی آمد ہو جائے گی، رحمت کے مہینے کی آمد ہوگی، مغفرت کے پروانے اس مبارک مہینے میں تقسیم ہوتے اس مبارک مہینے کی آمد ہوگی، جہنم سے آزادیاں نصیب ہوں گی اس مہینے میں، اس مہینے کی آمد ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس کا استقبال کریں، کیوں نہ ہم اس مبارک مہینے سے ملنے کی رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اور کیوں نہ اس مبارک مہینے کو پا کر ہم خوب خوب رب کی عبادت کریں۔ ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں جو ماہ رمضان کا مبارک مہینہ پاتے ہیں لیکن اس کی وہ قدر کر نہیں پاتے، روزے بھی نہیں رکھتے، بعض ایسے مبارک مہینے میں بھی نماز نہیں پڑھتے، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں میں مبتلا رہتے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، گناہوں سے توبہ کرنے کا مہینہ آ گیا، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، اس مبارک مہینے کا خوب احترام کرنا اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل اس مبارک مہینے میں خوب عبادتیں کریں گے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو دعوت اسلامی کے ساتھ پورے ماہ کا اعتکاف کر رہے ہیں، مسجد میں پورا ماہ گزرے گا، جو مسجد میں کیا اس کی جماعت جائے گی، کیا اس کی نماز جائے گی، کیا اس کا روزہ جائے گا، کیا اس کی تراویح چھوٹے گی، کیا وہ جھوٹ بولے گا، کیا وہ غیبت میں بھی پڑے گا۔ اگر واقعی جیسا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تربیت کا سلسلہ ہے اس کے مطابق چلیں تو مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اسے ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحمدللہ۔ مرحبا صد مرحبا پھر آن ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آن، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ رمضان کی آمد مرحا، رمضان کی آمد مرحب، مہ غفران کی آمد مرحب، رحمت کی آمد مرحبا، بخشش کی آمد مرحبا، مرحبا صد مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا، رحمت کی آمد مرحبا، بخشش کی آمد مرحبا، احسان کی آمد مرحبا، اور نور کی آمد مرحبا، مہمان کی آمد مرحبا مرحبا اے ماہ رمضان مرحبا اے ماہ رمضان مرحبا اے ماہ رمضان ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہیں برکتیں ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہیں برکتیں ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے رمضان کی آمد مرحبا بخشش کی آمد رحمت کی آمد مرحبا بخشش کی آمد مہِ غفران کی آمد مہِ رحمان کی آمد مرحبا اے ماہِ رمضان مرحبا اے رمضان کی آمد غفران کی آمد مہِ ذیشان کی آمد مہِ رحمان کی آمد مہِ بخشش کی آمد مہِ رحمت کی آمد مہِ صیام کی آمد مہِ تراویح کی آمد مرحبا اے ماہِ رمضان مرحبا اے ماہِ رمضان مرحبا اے ماہِ رمضان مرحبا آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو فیض لے لو جلد یہ دن تیس کا مہمان ہے رمضان کی آمد مرحبا مہِ غفران کی آمد مہِ بخشش کی آمد مہِ رحمت کی آمد مہِ صیام کی آمد مرحبا اے ماہِ رمضان تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم شان ہے تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے رمضان کی آمد مرحبا بخشش کی آمد مرحبا غفران کی آمد مرحبا روزوں کی آمد مرحبا تراویح کی آمد مرحبا اے ماہ رمضان مرحبا اے آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام جھوم جاؤ مجرموں رمضان مہِ غفران ہے رمضان کی آمد مرحبا بخشش کی آمد مرحبا اے ماہِ رمضان رمضان کے چاند پہ بھی واجب کفایت ہے، ادھر ادھر دیکھیں گے تو بات نہیں بنے گی، چاند کی طرف دیکھیں نظر آئے تو مجھے بھی بتا دیں۔ تیسرا چاند ہو تب بھی تلاش کر رہا مطلق کا نہیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ، اللہ کے رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج کو روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائی. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الصلاة. السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مكتبة المدينة. مغفرة کی بشارت. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ترجمہ، پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے. آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davatislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ www.مکتبۃالمدینہ.com سے آن لائن خرید بھی سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ، رمضان اہلن رمضان کا جب چاند نظر آ جائے، چاند رات، اس رات مغرب کی نماز کے بعد سورۃ القدر انا انزلنا کی سورۃ 21 یعنی 21 بار جو پڑھ لے اس کی روزی میں ایسی برکت ہو جیسے کہ وہ اونچان سے پانی بہتا ہوا نیچان کی طرف تیزی سے آتا ہے، اتنی تیزی سے اس کی طرف روزگار جو ہے وہ دولت ہے، مال ہے، اس کی طرف تیزی سے بڑھے گا اور اس کی یوں تنگ دستی انشاءاللہ دور ہوگی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک قرآن پاک میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين